الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة سورت النساء کې اول یې سکه احکام د رعیت شپارس چغې سره معاشره سمیدا مسلمان د کور اصلاح کېدا او د ډېرو مشکلاتو او پریشانو حلو څنګه ځل مقصد پکې رد ظلمونو چکم ظلمونا کیدل آوخ کی هر حکم رد ظلم اولی ویلو چی اتیمانا نمال مخرائی پا ظلم ورکے والا دیم ویلو چی اغیر سرا ظلم مکوئی پا مسئلہ دنکا کی بلکہ انصاف و سروکے حضری مویلو چی مہر وخام خاور کوئے سلورم ویلو چکم صفحا دی بے وقف دی او دا مال پا سنبالخ نپوئی گی او دا غی مال تاو سنبال کے او پینزم چلا برخ مقرر کری دا پل طرفنا ارچالا او پکار دای چپا غی باندی صبر اکریش ابی اش پکم یہ دا غی تفصیلو کو او ډېر مسائل یې ذکر کړل د میراث وم حکم چې الله زنانه ولا خبره خبر کړه از ډېر ظلمونو نه بچ کړي او کچره دینه خیانت وشي نو قانون ته بغاړه کړي کنه چې قانون په دې جاری کیږي اته وم حکم چه زربردستی پا نکاح کی نشتا خضی پا میراس کی نشیولے دا دا جاہلیت دا خلق دا عادتو نهم حکم ذکر شو چه دا قبل و مشرانو عزتو کے ادبو کے احترامو کے اگر دا چه استاذ پلارانو کم خض سر نکاح کری ناوستا سمین دیدی ناغی سر نکاح مکوی دا داغی بیزتی دا دری قسم داغی خباست و قباحت بیان کو نوس لسم حکم کی ورسر نور مرگری کئی چسنگا من کو حات تپلار اغا حرامی دی دغه نور مشتاده چله دا وی نکاح حرام کړي په خلکو باندې کغه حرمت ابدی چې بس ټول عمر لا نکاح حرام دي دا وی سره او کله یې نکاح او حرمت دا وی ابدی نه یې موقتی تر یو وخت پوری بیا سره کیږي دا دواړه قسمه بیان کی او دا تقریبا سوار لس قسمه بیانې هغه چې وی زر نکاح کول حرام حرمت علیکم حرام کړی شوی په تاسو باندې نکاح کول امهاتکم زمین دوستا سره نو امهات کی بیا تر لری پوری خبر جاری ده امهات داغی میندی تر اخره پوری چغی تجدات وی نیاگانی اغم پکی شامل قرآن یو لفظ ذکر کی انور باغی قیاس و بناتکم اولون استاسو نظام تر اخیره پوری دی لونا او د لونو لونا نوسای کلوسای ټیکره چې تر اخره پورې دی دا حرام فاخواتکم اونګه کول لوخندو ستاسو سران هغه فندې درې قسمه دي اټولو سره نکاح حرام سکا خویندی دی چگه تا اعیانی وی پا شریعت کے چون دا مور نیم دا پلار نی دو ام قسم اغی چه دا پلار نی اغی تا علاتی وی اغم حرام دی در ام قسم اغی چه دا مور نی اغی تا خیافی وی دکه خیاف د خیف نه دی خیف کمزورې ته وي دا وی دا د هغه کوټي کمزورې ده کنه د مور د طرف نه سره دریوالو سره حرام دی وا خواته کوم کې دریواله پاین دی رالی سکا نا سکا فاماتکم اترو ران استازو د پلار پاین دی وخالاتکم ماسیگان استاسو زمور خوین دی وبنات الاخی اور ویری استاسو ضرور لونا اگه تر ویری ہوئی کنا دیکھوں بیا آغاز خبر ادا اگه لونا ضرور استاسو کسا کروری کنا سکروری چاوی کی بیا سو دبلار نا کل دمور نا ار قسم چی نو اخ کی اغاٹی ٹول را لکھا و بناتو الاختی او خورزی استاسو لونا دخویندو لونا دخویندو و دیکی اما دیکا غخور سکوی کنا سکوی ادری قسم بدی کی نو کار قسم خور دا خدای غلونه چی دی احرام دی و امهاتکم اللاتی ارزعنکم دا مخکې ذکر شوې هو دا نسب ندی دا د نسب نه حرام دي او ذکر کوي چې حدیث کې راځي چې حرم من الرضاعه ما حرم من النسب چې څنګه د نسب نه و قسم حرام دي دغه څه د رضاعت نه و قسم حرام دي دلته قران دا غي نه دوه ذکر کړو د مثال لپاره انور نی ذکر کړی صرف دوی ذکر کړو مور رضائی او خور رضائی و امهاتکم اللاتی ارزعنکم من دستاسو آغا چه تاسو لے پیدر کړی اگه تا رضائی مور ویلی شی اگه حرام ده و اخواتکم من الرضاعتی او خین دستاسو آغا چه رضائی وی چه دیوی زنانا پی دو ماشومانو فاغستو یو علک دیو جنیدا دا رونا شکانا رو را خور شو رضائی رو را خور نو دینی کان کی دقا سی دیکی رضائی لونو مرالی چې دیو سړی خزه چرته کوم ماشوم لا یا ماشومې لا پاور کړی دا هغه د رضای لور ده کنه څنګه چې خپل لور دا نکاح حرام دغه سي رضایلو چې د خزې چاله پاور کړی هغه ته رضایلو نه ویل شي دغه سي رضای خويندې چې تا هغه یو ځای چا پاغستی هستا رضای خور شو دغه سي رضای رويره چستار رضای رورو یو زم چرته فاغسته و او بیا داغو اولاد لور و نو تا باندې حرام ده زګه رضای رور لور ده کنه روی رشوه یا خرزوا رضای چستار رضای خورو اداغي اولاد پیدا شو نه رضای خرزه شو دیتا در رضاعت نه حرام وی و قسم دغسی دغسی رضاعی عما و رضاعی خاله دوم حرام دی عما رضاعی چه ده کم سلی خزی تالفا در کلی دا داغ سلی و خوری کنه نستا پا پوشوا نستا عماش و رضاعی ذکا غزه رضای پلار دی ادا خور اغستا رضای عمشوا دغه سه کومه خزی چې تعالی فادر کړی د نو استا مور شو رضای ادا غي خور چې چرتئی استا ماسی شو رضای چې کوم د نسب نه حرام نه قذر زاد نه حرام دی وس ذکر کئ د حرمت مصاهرت حرمت مصاهرت د سرګنه پمات نسایکم حرام دی پتا سبان دی خواخیان استاسو مین دی د خزو اخواخی کنا نسائی کم که خو خضی کنن چکنی که آسر شوی کنن اوکا چری او سلی اسی غلط تعلقات چرت دیو جنی سر ساتلی داغی غمورم دا خواخشوا نکاح کئی نکاح خور نشتا کنن دیو تا دوستی وی کنه زینا تا دوستی وی خواه سو وقت دیده آقا دا خواخش و کنه مخلقم پا دی نده پا دقیم صبر نکی دا سیوکی جی وز آها کله ولا لور پنې کا واخلي وی چې دا د شکت نوزي چې خلک بیا خبرې نه کوي کنه دې سره حرمت مصاهرت ثابتېږي چې ستا ناجایز تعلقات دیو جنې سره رالو نو تا باندې دا غي فروع او اصول حرام شو دا غي مور ستا واخې شو دا غي جنې اولاد ستا لوناو زامن شو څنګه چې نکانا دغه حرمت راضي د قصد دین او راضي بلکې فقهاو پکې ډېر تفصیل کړي ده دا پورا ده پروای وکم اللاتی فی حجورکم او حرام دی په تاسو باندې نکاح کول دا پر کټو سره چه کند خزا کلی او سره راولی ولی چر تبار وقت تیر کلی کنا امامتی کلی یا سنور سو از آغا زین ازان سره کند خزا راولی ناغی سره اولاد راشی کنا داغی بل خاون نداغی مرنا یا که مرنی طلاق ورکڑی نو داغی خضی اغا لونا او زامن تا دی سڑی پرکٹی پرکٹی شوی نو کل چی دا اغی کنڈ سر نکاح کڑی نو دا دی دا لونا پی حرام شوی که چره داسې وکي چې صرف نکاح وسره کړی هو نور سره دل قتل نه شي او بیا لږ اراده بدل شي چیر دا پرې دما دې لونو سره نکاح کوم نو کول شي وګورې چره لونې مخ کې کړې نو بس اگر مې مور خواخ شو کنه نو بیا نه شکه هغه کې بیا دا شرط نشته ها خدا ذکر کوي پربای بكم اللاتی او پرکټ استاسو هغه په حضورکم چې استاسو په پالنه کې استاسو په حفاظت کې کنه یهمو او قران کله قید اسی واقعي ذکر کوي چې واقعه داسې دنیا کې چکه مې خزي سره اولاد راشینو आवाज په عبادت کی کنا سو کې خوشالي نه تنا کنا زقید واقعي چې واقعي زاسینو من نسائکم اللاتی دخلتم بهن چې دا پرکټه د هغه خزنی چې تاسو هغه سره نکاح کړل دی بیا عمر سره ملاو شوی هم یې نو دغا اولاد دی پتا سبان دی حرام شو فیلم تکونو دخلتم بین او که صرف نکاوم کری یو نور ملاو شوی نی اے فلا جنا علیکم نو بس اغا مور لے طلاق ورکے او دالون اے واخ لے نشتے گناہ پتا سبان دی کدی پر کٹو سرا نکا کوئے وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حرام دي پتا سبان دي ان قران استاسو حلائل ابنائكم خذ زامنو خذ زامن زغن قرانی کنه هغه پتا سو حرام دي خو زامن کم زامن یا سکا زامن او یا رضعی دي کې معذخه کستا سکزی او نا خود اگه که خوشک نشتا او کنستا رضعی دیو چستا خوزی اولا چتا خواور کلی وان نستا زیه شکر اس چیاوه که لوادو که استان گور شوا بلکل داسه لکه دا سکزی بشاند دکه قرآن من اصلابکم ذکر کو خوزی که خوشکال چتا دی تکا مانا دادا انگوران استاسو یعنی خزیز زامن استاسو اغا زامن چستاسو نا پیدائی من اسلابکم چستاسو نا پیدائی نو دین اخو پتاو لگی دا چاپا لبیا نور ازاد ازادی دا اغا رضائی پا کیوں ختم شو اخو دا دین نا دا پیدا کن من اسلابکم قید ولی قرآن لگو لے دے دا بلی فیدی دا پارا او داو چی جاہلیت کی دا خبر دیر مشعور ہوا چی او سلی بزان لا ردے الک انیو چی دا زمازیے دے بس ماو تا زی ویلی دی ادے ما تا دا خپل زی نڈیر پوک دے ماو تا زی ویلی غازی ندے اغا ابن ندے اغا متبنہ دے حضور رضی اکول نگور چی اغا لبے وادو کو از اغا خضب انخپل انگور گانا لیا چی باز لکسنگ چیز سکزی اغا پا ما حرام دا نو دا ام پا ما حرام دا نا قرآن ردو کچی نا دیستا سدے اخو من اسلابکم ندے استانا خو ندے پیدا ادا خبر پارا بکی دمرا مشعورا چې کوم سړی به داسې ځان لپردي زی نو زی کړي به داړو سړی نه دی دیم خلق په سړو کې حسابي دا ډیر زور ده دی ښا قرآن ذکر را دوکو چې دغه نه دغه لې پالک نه چې پردي زی ځان لا زی کړي دی داغا خزن گور نگرزی دا دیر غٹ رسم و دیر غٹ رواج پا عربو کی اللہ رب العزت دا پا نبی علیہ السلام مات کو اغم زن لے او تنزی اکڑے ہو کنا اغلے بیا وادو کو نبس اللہ رب العزت دا سی داغا جوڑ کلا کشمکش چې دا خو خانو کور نه جوړېدو نو بس هغه له طلاق ورکړو هغه نبی له سلام وکړه کنه دغه مطلب دقه او چې دا رسم مات شي ښه فارسو لپاره الله سبب ګوري چلو ته جوړېنو حرام دی پتا زبان دی ان ګوران استاسو هغه چې دا غزامونو چې استاسو نه پیدایي من اسلابکم استاسو دا پشتنا دامان فان تجمعو بین الاختینی حرام دی تاسو بانده جمع کول پمین دو دو خویندو کیم الا ما قد سلفم اون لیکن که پخوا داسی شوی ناغا بیا مکوه بس اغا کارو نکه گوره اجز تیر شوی دی خواهیر شوی دی خواه او جاہیلیتو اغه خلکو به دوه خوینده جمع کولی او چې کله حکم راغی نو باس اوس باندې کی دغه سي اوختین کې قاعده ذکر کړی فقهاو چې واز خوینده نه ماسی او خورزو دیم دا حکم چې ماسی د سره په نکاح کې دا او خوارزه پیده پاسه که نه نه دا خو بین جمع بین الاختین را دی پا پوی ایدر سر پا نکا که دا ترور چو تا تاسو آئے او روی رو پیده پاسه که دا جمع بین الاختین را دی بس نو دا قیده جو لکلی دا چه آغا آراغا دو زنانا چه بدی کتی یو ناری نفرس کی چه دا دی با ناری نفرس کو نو چې دې سره نکاح کی کنه نو چې نکیږي نو دا دواړه جمع کولم حرام شو حرام دي تاسو باندې جمع کول پمیند دوه فایند کی مگر هغه چې تیر شوی دی په جاهلیت کې ان الله کان غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کړي مهربان والمحصنات من النساء سوار لسم داد حرام دی پتا سبان دی اغا زنانا چی دشت نکایی دبل پا نکا کی دکن باز شوی دا خاندان اشتے نغتا سبان دی حرام اغی تا محسونات وی دل تا محسونات پمانا دا واز شوی سر رازی خوا دکا دا لفظ پڑی رو مانو رازی احسان پمانا پاک دامن ام رازی محسنات کلب معنا د آزادو حرائر اصلي چې د وینځو په مقابله کې نریتوم ویل شي بدل تمرات ته نزاري نو سواد پیدا شو چې کله مسلمانان جنگو کې کافرانو سره او فتح او کې زاغین پکې خزي اسړي او لوی والو ټول راو نکنه سمرا بیر آوستو ناغا دی تا ازادی دی اغا کافران خضی چی دی راوستی اغا دی پا براہ کی دار چا پا براہ کی ورسی دو نبدت اغا ازادی دی او خاندان اشتدل تک انڈیا کی گردی را گردی ندا خم دشت خان دشت نکا دی کنا وینا الا ما ملکت ایمانکم مگر اغا چی مالکان شی لاسون استاسو وینزی شیم تاسو راولې د کافرانو په جنگ کې په غنیمت کې نوې دي کنه او هوندان دي کنه دا ویه نکړې رخلېو دا څه خوندان کار قسم نذا پکې را دي ښا دا اگر که خلق وي چوغور خوندان نشته دي دشتنی کاری خو الله وینا دا چې بیان شو کتاب الله علیکم دا لیکل دي دا الله پتا سبحان دي فرض کړی دي پتا سبحان دي چې د دې پابندي وکوي دا محرمات دي وحل لكم ما وراء ذلكم او روا دي استاسو د پاره نکاح کول دا غچا سره چې سیوا د دې سوار لسنی ما وراء ذلكم اوستاو زپارو هو هغه قید ور سره یي چې ته ما ورا اتو ګورن ته ما ورا سلور پنځه شپږ لسو نه هغه په خپل ځای حکم دی کنه چې سلور نه سیوانه هغه وو سره دل ته په خیال کې ساتي ما ورا او زمرا نام کوي چار سبه کې راون غاړي نما ورا تر سلور پورې ښه ځکه قران دغه سي ډیر احکام کې داسې کوي کنه ښه یو ځای کې به عام کړی نه بلکې ځای کې به خاص کړی ښه خو باغی کې شرطونه دي د نکاح شرطونه خې هغه دا دی ان تبتو به اموالکم تاسو به طلب کوئ په مالونو سره تبه طلب کین تب تغو طلب بیکه کنا او طلب بکل دوم روگت شی چه تبه ایچیر نیکو ما ایسا مصیبت یو زیتا پوسا بل زیتا پوسا بل زیتا لبا دستلی شی قرآن ویلی چه خیر دی حوصله مخرابو ان تب تغو دا اللہ تا تبیلی چه طلب بیکو ای کنا اخو جدا وقتو اخو صحابو زمانو اخو دا پیغمبرانو سنتو چه دا خپلی خلی بیوی چه کلا دا حضرت عمر لروا حضرت حفصا اخو چه توادو پچا باندی ناصره مل شو کلا چه دا اغی عدتار سا ختم شو نا حضرت عمر وی چزر عالم پا عثمان پسې ما ته وی چې دا سه زمو لور دا او که ستا خو خاينو تر کومه ده نه هغه وی چې دا پکې سوچ کوم نو بیا لور په ابو بکر پسې نو ته وی چې دا سه لور دا تر کومه ده نغاړو غوونکو حضرت عمر وی چې د عثمان نظمره نوم خپا زګه خوراته وی چې د مشوره کوم نو ټیک ده دا خو د مشورې خبره کنه د عمر د ابو بکر نه ډیر خپا شوم چاړو غوونکو دګی چې سروځ تیر شوې نو نبی له سلام پیغام راولېګو نو بس حفصا غطا پا نکاشوان بیا ابو بکر راوی و حضرت عمر تیوی چه تبا خپا شوی کنا یا خام خواب وی ما زکا غاگو نکو چه دس نره نره خبر شوی ما چه نبی علیہ السلام دا دی نوم غستیو نو عمر و تبی ما تبا دی ویلیو کنا بیا ماستان خبکان نکو او ویسو ما ودا پیغمبر راس کارا کو دا سویت نو دا اغی کار خدا سے آسانو کا دا خو پا گیا غیر ویسا بولنا دا خواست چی پنم مسلمانی دا ندا چل لکھا ارا خبر اگران اشوا ارا خبر مشکل اشوا چی صحیح اسلام نہیں کنا او اسی اسلامی گلابی ناری کہ ارا خبر اگرانی با قرآن وی ان تب تغو تاسو بے طلب کوئے خیر دے او سلامه خراب وای او بیا علیکم مال کار سمری دا په کار ښه بیا علیکم نو سوال پیدا شو چې دا نور کارونه هم په مال کېږي توبه خدای ته سمره پلیتی شروع ده دورشه دی کالونه تا انتب تاو بی اموالکم نمال کار دی مال ورکی و ورزی پی خوا دا بوم جایزی اللہو اینا محسنین غیر مصابحین انسانان یہ کنا زناور خونه یہ کنا محسنین پاک دامنی کون کی بی غیر مصابحین او بد عملی بنکی زن بسا دی دو او مصابحین دی زناکار دی انو مولی خیط استی تنم کی دا نسو چلو شا دو دیر سدن لخلق نمی خیزی دو سر زکاوی خوا چاسی ندغی تا هم خیال شی چی دغا هم خلق پا معلون سر کنا اللہو اینا هم محسنین دی هم زانیین دی غیر مصابحین اوسوی چې د عمل د صد پاره ورکی خلق هم استمتعتم به منهن یو معنا هغه زنانا چې تاسو پیدا واغستا پاگی سرا دا دینا فا آتو انا و جورا انا نورکی دیتا اقبل مهرونا او دویم فمستم تا تم بیهی پس اغا عمل او اغا جائز نفع چواغست تاسو پاگی سرا دا دینا نورکی دیتا و جورا انا مهرونا دا دیم گورا دو در اولی ذکر کو حلتے اموی بے اموالکم داغی نمرات مارو کنا دلتے اموی فاتو ہن و جورا ہن لازکا چی او ذل پا نکا کنم واغستیشی چی مار سورا شو بس دوزر اولی کہنو دوزر مار شو بے اموالکم خو عملو شو بس دا با لازمی گی کلا دا با لازمی گی اللہ چه لکا و جنیش پتی رکی بس اصلا لازمی گی ندا دویم زلی زکوی فاتو دا خوص لازم شکن چه فمستم تا تم بیه من اون چه فیدا ام واقع حاصل کلا نوص لازم شکن فاتو ان نوجورا ان دا سو زان لحکم ندخوا دا ام دا غمخ کیا دی چه انتب تاو بی اموالکم نکاو شو نومی واغست دا مهر محسنین و غیر مصافحین شو نوس و توی چه گوره دا مهر پدی سر لازمی گی نبیا بی رستو کوینا دا آیاتون دا مطلب دا اخکارا حس یگانو تن متعوا وستا دا اللہ دین سر و قرآن سر لبی کئی دا جدا کئی دا غینوی فمستم تاتم بیهی من اوننا هغه جتا سو پیدا واغسته پاره سره د زنانو نه کار سو کی ګور ځان خبر نفاتوه نو جوره نو ورکه ول سوال ورکه دغی جدا کی د مخکنه دومره لوی ظلم کوي کنه متاع کی بس پیسې ورکیو کله میاشتې د پاره کې دوه د پاره او بیا سوی وی چې د متعین پیدا شي نو ډیر نیک او ډیر افضل او ډیر متقی او بزرګي مولدا من المتعه فهو افضل ده توي غلط اونو ګوره ګوره او تر دې پورې وی چې چا متعنی کړي نو جنت ته نشیتلې شي ګانو مذهب ده او ډیر مفسرین نو نه پوهیدنو هغه به هم دې دې کې شکمن شو چیرې دا خوښتي اوی فایده هم ته واستنو یې پیسې ولا ورکې کړه هغه هم په دې نه پوهیږي دا غزان د خبر نه اخو مخ کې سره تړلې خبره ده هم استم تعتم بی من هنکه نور زنانه نه یادی دغه یادی چې دا نکاح وسره شوه دې مال مهر مقرر شوه دې ارس شوه دې نو دا غی خبره کوي نو دې وداوی نه جدا کړی اغا چې تاسو فایده حاصل کړ په هغه سره د دې زنانو نه د دې من کوحونه نو ورکه دې تا اجرنا او مہرنا به می ساره وې فریضه د الله مقرر کړی دی فرض کړی هو چې وری کې نو ولا جنا علیکم فیما ترازیتم به یو معنا نشته ګنا په تاسو باندې په حق داږي کې چې دواړه طرفین رضا شوه په غی باندې من بعد الفریضه پس د مقرر تیانا ان کله چې کور جوړ شي خدا خدا هغه مہر دې سړی له ورکی یا ټولو یا نیم نو لا جناح نشته ګنا بګي یو دا معنا ده خو لیکن دلته معنا به تر بل ده هغه دا چې مہر مقرر شو نو دا خلق خنوم کوي کنه چې نکاح تاړ کنه خلق ناستو نو دنوم کونو ویولی کا 50 زره اټو په پخ کر کې هو دا نو بیا به سوچ کړی نو چې خلق خوار شوی کنه که تاسو وي نو رستوی بیاوی چی ارز پوانا شما بس چی صاحب سخوخی ناگی خواه بس لزر ای که کنا شل زر ای که کنا از گناه نشتا دی کمی که دا استاسو دی اختیار خبر دا خواه نو دیکی جگڑا نی بیا خواه چی داگی سمیه نی دا دورا کنا نو بس کم دی کی ولا جنا علیکم نشت گناه پتاسو فی ما ترازوی تم بیم پا اغا حد پا اغا اندازه کی چتا سو به دواړه طرفین رضا شوه من بعد الفریضه پس د مقررتیا نه ټیک د مقررتیا خوش وا اوغه پکې خلق زانو خو خدا مقررتیا خدا الله طرف نه نه ده هغه هنه دی ویلی چې 50 زره دا هو ته وې کنه نو بس د مقررتیا د اختیار دی کمی دی کی ان الله کان علیما حکیما بیشک اللہ دیر لوی علم والا دی و دیر لوی حکمت والا دی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم حرم کلیشوی دی پتا سبان دی پا نکاہ استل دمین دستا سو دو لونستا سو دو خوین دستا سو اماتکم دو ترورانستا سو و خالاتکم دو ما سگانستا سو بنات الاخی او دروی روستا سو بنات الاخت او در خرزوستا سو امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میندستا سو آغا چتا سو لیخوا در کلی چگی ترزعی میندوی لشی و آخواتکم من الرزعات او خویندستا سو آغا چی رزعی دی و امهات نسائکم او حرام دی پتا سو باندی مین دی ذ خصوصتا سوچ خواخیانی فربای بکم اللاتی فی حجورکم او پر کټیستا سو هغه چستا سو په کورونو کې دي استاذ په حفاظت کې دي من نسائکم اللاتی ذحلتم بهن دا پر کټه ال حرام دي ذ اغه زنانو او داغه مندو اولاد دي چه اغی سر تاسو مخکی نکاوم کرده او اغی سر هم ملاقاتم کرده نو بس دادر باند بیا حرام شو فیل لم تکونو دخلتم بین او که تاسو آمین دو سر صرف نکا قدری کلی او بیا هم سوچ را غلی چه دا خما غلطی اکڑا فلا جنا علیکم خمی لوشیوی نیه نو بس طلاق ولور که او غلونو سره نکاح وکې نشته ګنا پتا سو بیا کاغه پر کټو سره نکاح کاوه وکړه چې مخکې هم هغه لونو سره وکړه پر کټې چې بس بیا مند سره حرام شد که خواخش وکنه دا خواخی پا حق که قرآن امهات و نسائکم ویلی نور سی ندی ویلی خواه مطلقا نیویلی فحلائلو ابنائکم اللذین من اصلابکم حرام دی پتا زبان دی ان قرآنی خزید زامن استاسو خواغ زامن چستاسو دا پشت نی سکا زامن یا رضائی او متبنانا ان تجمعون بین اللختین حرام دی پتا زبان دی جمع کول امین دا دو خویندو کیم دا هغه دی ښا د دې حرمت ابدی نه دی ولی چې یو خور مړ شي بل سره کول شي یا یو ویله طلاق ورک نه دا حرمت ابدی نه وکړه دا در یو وخت پورې ښا دا یو مثال دی هغه د پاره چې حرمت ابدی نه ای الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی په جاهلیت کې دا غي نوم وانخلې ان الله كان غفور الرحيم نو فائدہ ودای چې الله وا ته معافي وکي کنه الله بخون کې مهربان والمحصنات من النساء اوغا وا د شوی د زنانونه هغه هم تاسو باندې حرام دي لیکن دا حرمت ابدی نه ده کنه ولي که خاوندانې مړ شي بس آزاد شي یا غي ول طلاق ورکی نو آزاد شي إلا ما ملكت أيمانكم مگر هغه خزي چې تاسو لاس تراشي د کافرانو نه هغه تاسو ویندې شوې نو تاسو د پاره حلال دي اگر که خاوندان یې اشتان کتاب الله علیکم ذلکل دی تعالی طرفنا پتا سبحان دی وحل لكم ما وراء ذلکم اروا دي تاسو د پاره هغه چې سیوا د دینې و ترسلور پورسا ما ورا ذلك دغه شر دویم ان تبتغوا باموالکم تلبیک و په مالونو سره ولیکن په داسې شرط محسنین بیا به تاسو په دې کې پاک دامن غیر مصابحین او نه به بد عمل دلته احسان معنا پاک دامن شو کنه محسنین پاک دامنی راضی پا سنت چه شریعت کی او سنت کی کما طریقه دنو اغی سروا اغی طریقه بیکوه ناغا محسنین شو غیر مصافحین شو هم استمتعتم بی منون پس اغا چه تاسو پیداو اغستا پا اغی سرا دی منون دغی مخی من کوحاتنا چې نکاح سره شوی دی نو هن ناغیت زمیر راځي پس ورکې دی لره مہرونه د دی دا بیا لازم شو چې کله استمتاع او فائدت نو واسته شو فریضه دا مقررتیا ده د الله طرفنا ولا جنا علیکم نشتی گنا پتا سو فیما په حق دار اندازه کې تراضی تم بی چه دوارا طرفین رضا شوی پاگی باندی چه رضا شیر دیر دی کموی ہے کمی که من بعد الفریضہ پس دمو قرر تیانا ان اللہ کان علیمن حکیما بیشک اللہ دیر لوی علم و حکمت والدے